złotych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 grudnia, minęła północ. Ada Pałka, zapraszam na serwis. A w nim podsumowanie reakcji naszego kraju na szkalujące słowa Władimira Putina, który przypisał Polsce współodpowiedzialność za wybuch II wojny światowej. Powiemy również o zniszczeniu żydowskiego cmentarza w Niemczech oraz o braku porozumienia radnych w Radomiu. Miasto nowy rok rozpocznie bez budżetu i nowych opłat za wywóz śmieci. Specjalne oświadczenie szefa polskiego rządu, ostre słowa naszych polityków ze wszystkich ugrupowań oraz zapowiedź przedstawicieli MSZ-u mówiące o gotowości do długiej wojny informacyjnej z Rosją. To reakcja Polski na szkalujące słowa Władimira Putina, który przypisał naszemu krajowi współodpowiedzialność za wybuch II wojny światowej. Komentarze polityczne w tej sprawie zebrała Agnieszka Drążkiewicz. Celowe działania i przemyślana strategia to komentarze, które najczęściej padają z ust polskich polityków. Premier Mateusz Morawiecki napisał m.in., że prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie. A szef kancelarii premiera Michał Dworczyk dodaje, nie ma zgody Polski na zamianę katów z ofiarami. Na to, żeby zacierać rolę rzeczywistych sprawców wybuchu II wojny światowej, czyli Stalina i Hitlera. O wyrafinowanej strategii Moskwy mówi z kolei szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. To działania wyprzedzające przed ważnymi rocznicami historycznymi. W najbliższym czasie mamy rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz, a w perspektywie mamy również obchody Dnia Zwycięstwa w Rosji. Musimy to widzieć w kontekście szerszej strategii. Władimir Putin, powołując się na dokumenty historyczne, stwierdził, że przedwojenne władze polskie miały kontakty z III Rzeszą, a przyczyną wybuchu wojny nie był pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 roku. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na oświadczenie premiera odpowiedziała ambasada Rosji w Warszawie, która twierdzi, że w treści dokumentu nie ma nic nowego. Dodaje również, że tu cytat, nigdy nie pogodzi się z obrażaniem pamięci jej przodków i próbami narzucania jej kłamliwej wersji historii. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy dwóm sprzedawcom prądu, spółkom Enea i Energa Obrót. Łącznie rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych od stycznia wzrosną średnio o 9 zł miesięcznie. Do tej pory Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy trzem z czterech sprzedawców z urzędu, przypomina rzecznik URE Agnieszka Głośniewska. Enea i Energa będą mogli wprowadzić te nowe ceny do stosowania od 13 stycznia. Do tej pory już w połowie grudnia prezes URE zatwierdził taryfę Tauron Sprzedaż i to przedsiębiorstwo może zmienić ceny dla odbiorców w gospodarstwach domowych od 1 stycznia. Zgody na wprowadzenie podwyżek cen prądu nie dostało do tej pory PGE. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Na 5 i 4 lata więzienia za śmiertelne pobicie 38-letniego kierowcy Sąd Okręgowy w Zamościu skazał dwóch mężczyzn. W styczniu w Krasnym Stawie zaatakowali oni pokrzywdzonego po tym, jak jadąc autem ochlapał błotem jednego z napastników i jego partnerkę. W ocenie sądu zasadne było przypisanie oskarżonym winy umyślnego pobicia i nieumyślnego śmiertelnego skutku, który jednak powinni przewidzieć, mówił podczas ogłaszania wyroku sędzia Paweł Tobała. Powszechnie wiadomo, że nawet jedno mocne uderzenie, w szczególności w tak newralgiczną część jak głowa, może spowodować poważne obrażenia, w tym śmierć ofiary, a co dopiero dwa lub więcej takich uderzeń. Wyrok nie jest prawomocny. Strony mają 14 dni na złożenie apelacji. Niemiecka policja prowadzi śledztwo w sprawie zbezczeszczenia żydowskiego cmentarza na zachodzie kraju. Sprawcy przewrócili ponad 40 kamieni nagrobnych i pomazali je niebieską farbą. Zatrzymani to 21 i 33-latek, którzy wcześniej byli notowani przez policję. Decyzją sądu zostali zwolnieni. I wracamy do kraju. Bez budżetu i nowych opłat za wywóz śmieci. Tak nowy rok rozpocznie Radom. Przeciwni przyjęciu obu uchwał byli radni Prawa i Sprawiedliwości. Ich zdaniem zaplanowane wydatki nie gwarantują miastu rozwoju, a zaproponowane podwyżki za wywóz odpadów są zbyt wysokie. Przez pierwszy miesiąc samorząd będzie działał na podstawie prowizorium, tłumaczy prezydent Radomia Radosław Witkowski. Ale to sytuacja, która według niego utrudni funkcjonowanie wielu instytucjom. Nie mogę podpisać umów z organizacjami pozarządowymi. Radni PiS uznali podwyżki za odbiór śmieci za drastyczne, a projekt budżetu za mało rozwojowy. Dlatego, jak mówi radny Łukasz Podlewski, byli przeciwni przyjęciu obu uchwał. My daliśmy swoje propozycje i chcieliśmy wspólnie nad nimi pracować. Nikt z nami o tym nie rozmawiał, nikt nie chciał z nami skonsultować. Jeśli radni nie uchwalą budżetu, dokument przyjmie Regionalna Izba Obrachunkowa. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. I tą wiadomością kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sylwestrowy wtorek z zachmurzeniem dużym, ale synoptycy prognozują również większe przejaśnienia. W całym kraju przelotne opady deszczu, na wschodzie także deszczu ze śniegiem, a lokalnie w obszarach podgórskich i w górach śniegu. Na termometrach od stopnia w Zakopanem do 7 w Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Like tears. Got to Keep On, Chemical Brothers, na rozpoczęcie naszego dzisiejszego, nie ukrywajmy, sylwestrowego spotkania. Bardzo się cieszyłam, układając muzykę na najbliższe dwie godziny. Agnieszka Szydłowska, dzień dobry i dobry wieczór. To nasze ostatnie spotkanie w roku 2019, no ale cieszyło mnie oczywiście to, że rozpoczynamy wspólnie sylwestrowe tańce. Być może ktoś już tańczy nocą, a na pewno nasze dzisiejsze spotkanie to jest po prostu DJ-ski set. Połączyłam bardzo dużo, myślę, fajnej muzyki i nie będziemy przystawać ani na momencik. Bandido del amor. Nicolas Jarre zafundował nam tę przebieżkę Mi Mujer oraz El Bandito. To utwory, które podpisał imieniem i nazwiskiem, a nagranie A Never Dream wzięłam z jego płyty wydanej pod szyldem All Against Logic. Bandyci miłości nie ustają, tylko dalej tańczą. Proszę bardzo, na scenę wchodzi Burian. What could I do without you? Zaprasza AS. Burial, Punjabi Bhangra, a potem DJ Khaled. To właśnie oni zapewniali rytmy i rozmaite powiązania przez ostatnie minuty. Ja te wszystkie tytuły oraz wszystkich wykonawców zapiszę, pomimo sylwestrowego nastroju, na stronie polskieradio.pl/trójka i jeszcze o tym przypomnę. Ale biegnijmy dalej, bo oto czeka Alowala. Thank you. We'll be right back. Alobala, MIA, ale zremiksowana przez DFA, a potem Junior Senior także w remiksie tych nowojorskich specjalistów. Dodam do tego wszystkiego LCD Sound System, to sprawa autorstwa remiksów DFA stanie się jasna. Bye.